पराकृत नवदबंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गणय ज्ञान मुद्रा कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवरीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण सुबह प्रार्थना में आपने कहा कि अपने स्वरूप में स्थित होने में और परमात्मा के स्थित होने में थोड़ा भिन्नता है, वो आपका आशय पूरा समझ में नहीं है, क्योंकि अपना स्वरूप परमात्मा से भिन्न है, क्षेत्र के अनुसार भी माम विद्या से भगवान ने कहा, इससे समझ में नहीं है आपका आशय। देखो एक बात है विलक्षण, ग्रंथों में आजकल के विशिष्ट ग्रंथों में भगवान को कल्पित माना है कि भगवान कल्पित है, कार्योपाधि कारणोपाधि नहीं ईश्वर, कारण कार्योपाधि जीव कारणोपाधि ईश्वर, कार्य कारण का हित्व पूर्ण बोधो विशिष्ट है ऐसा वर्णन है। तो जीव है उसका स्वरूप मान करके उसी को ब्रह्म माना है, जो संपूर्ण जीव मात्र से है मतलब वो ब्रह्म रूप है, तो ब्रह्म रूप को ही विशेष आदर दिया है शास्त्रों में। अद्वैत सिद्धांत की जो ग्रंथ है मैंने जो पढ़ाई की है तो उनमें आचार्य तक ग्रंथों में हम कम से कम बात मुख्य है, इस वास्ते वो आत्मबोध है, इसमें कहते हैं आत्मबोध में है सिद्धि खंडन खाद्य आदि आदि शास्त्रों में इसका ही वर्णन है। विशेष ईश्वर का वर्णन कौन भी चीजें हैं, ईश्वर कहते हैं ये प्रकृति है, प्रकृति प्रकृति का जो मुख्य रूप है वो मुख्य रूप है, उपाधि वो तो ईश्वर की है, दूसरी उपाधि है जो जीव की है। प्रकृति के दो भेद किया है, एक मलिन अविद्या है एक शुद्ध अविद्या है, मानो प्रकृति के दो भेद बताए हैं, एक शुद्ध अविद्या है एक उसी मलिन अविद्या है। शुद्ध अविद्या में जो आभास है उसको कहते हैं ईश्वर, और मलिन अविद्या में जो प्रतिबिंब है उसको कहते हैं जीव। तो जीव और ईश्वर भेद ये बताया है, तो ईश्वर है एक शुद्ध अविद्या है, और मेरे कार्य कारण कार्य कार्य उपाधि तो इस जीव की और कारण उपाधि है ईश्वर की, और कार्य कारण दोनों मान छोड़ करके जो पूर्ण स्रोत है वो ब्रह्म होता है। जीव और ब्रह्म माने ईश्वर तीन भेद माना भेद माना है, तो ईश्वर को एक एक कल्पना है जो कल्पित है, तो उनकी जीव की जो स्वरूप है उससे आगाड़ी मिल जाती ही नहीं, क्यों कल्पना मन को कौन जाएगा, जो अपना स्वरूप है उसमें ज्ञान हो गया इसमें एकदम ब्रह्मात्र माधाय नान्यं गणते कुसित विद्यते न देवसिरा खंड खंडन खाली खंड खाली भी लिखा है कि एकम ब्रह्मात्र माधाय नान्यं गणते कुसित नविद्य दे धीर वीर से बंगा के संगर के इसको वर्ष में कोई टिकता नहीं है। तो कार्य कारण दोनों भेद है, तो कार्य रूप है जीव और कारण रूप है ईश्वर, तो ईश्वर एक कल्पना माना है, कार्य ईश्वर है ही नहीं, माया रूप है, पंच से माता है, है, माया रूप एक धेनु है, उसे ईश्वर और जीव दो बसर है। शेर जी ने वस्त्र शेर जी कहा का धेनु है जिसका बसरा तो ईश्वर है, जीव है और ईश्वर शान है। शेर जी ने कहा वे कहते हैं तुम एक माया रूप बसर है, तुम बसर है, एक बसा ईश्वर है, एक ईश्वर है, माया उपाधि है, माया उपाधि नहीं है तो फिर मरेगा ईश्वर नहीं रहेगा, ऐसा बनना है। सिद्ध सुखी अद्वैत सिद्धि और खंडन खा दिए, ऐसे ऐसे मुख्य जो खंड ग्रंथ कहते हैं वे खंड ग्रंथ कहलाते हैं, खंड ग्रंथ हमारा इसका वर्णन है विशेष। इस वास्ते ईश्वर का जो स्वरूप है वो नहीं मानते, जीव का उस जीव का व्यापक जितने जीव सब कैसे जीव है, ब्रह्म है वो, तो ब्रह्म की प्राप्ति सर्वोपरि मान्य, इस वास्ते वो ईश्वर की तरफ जाते नहीं। क्या बात है, तो ईश्वर को उपाधि मानिए, वास्तव में उपाधि रूप ईश्वर नहीं है। शेष दिन है एकदम मेरे एकांत में मैं अकेले था, और स्वामी ने कहा ये जो ब्रह्मरूप माना है, ब्रह्मरूप निर्गुण विनु है, ये सृष्टि का कार्य बैठता नहीं, बात ये जमती नहीं है, सृष्टि का कारण नहीं बैठता। हाँ कारण का कारण है जीव, ईश्वर कारण है जीव, वो ब्रह्म परमात्मा है, वो निर्गुण है, निर्गुण सृष्टि का कारण कैसे हुआ, सृष्टि का उपासना की थी पहले योग वशिष्ठ है, सेवाराज महाराज मैं और शेर जी थे, उस सेवाराज ने पूछा योग वशिष्ठ कैसा है, तो शेर जी ने कहा योग वशिष्ठ बहुत अच्छा बंद है, 32,000 है, 32,000 श्लोक है, तो वह योग वशिष्ठ में योग वशिष्ठ का चाहे तो ईश्वर को जानते नहीं थे, चाहे ईश्वर का वर्णन नहीं किया है, इसी ने कहा ईश्वर का वर्णन नहीं है, वह ब्रह्म का वर्णन है। ये तो आप लोगों ने सुना होता, पर अपने शेर जी के सत्संग में ये विशेष चर्चा नहीं होती, और जो ये वेदांत का वर्णन है, जो वेदांत का वर्णन वाले शेर जी को भगती कहते थे, भगती मानो भगत है, जानते नहीं परमात्मा को नहीं जानते, भगती है ऐसे कहते थे। इस वास्ते वो जीव का जो ब्रह्म रूप है बस वह जो आखिर यही है ही नहीं दूसरी चीज ही, क्या जाने ग्रंथों में नहीं, ग्रंथों में अद्वैत सिद्धि है, खंड खंड साध्य है, चित्सु भी है, और जैसे कई ग्रंथ है उन्होंने खंड ग्रंथ है उन्होंने बहुत विशेष विश्लेषण किया क्षमता से, ये कारण है। इस कारण से ईश्वर को जानने में बहुत कमती है। जिस वक्त में भगवान अवतार लेकर पीला करते थे उस समय में जितने जानते थे उनकी अपेक्षा आज ज्यादा जानते हैं, उस समय में भगवान को ईश्वर रूप से बहुत कम आदमी जानते थे, आज ज्यादा ही जानते हैं, पर वेदांत का प्रचार है इसमें वो बात नहीं है, और सामान्य रूप में ईश्वर का प्रचार है, पर वेदांत ग्रंथ ऐसा है। मेरे अब तो वही था, मेरे में पढ़ाई मैंने करी जो अद्वैत सिद्धांत की करी, तो अद्वैत सिद्धांत इस वजह से एक बात कहने का तत्व बेचनी पहले लिखी है तब तक वो अद्वैत सिद्धांत की मुख्यता है उसमें, और अब साधक सिद्धांत का जो परिशिष्ट लिखा है उसमें ईश्वर की प्रधानता है। मथान या चातुर्मास में पाठ करते तो लिखी हुई है तत्व नाम आ गया साधु समझे, साधु समझे में ज्ञान की थोड़ी मुख्यता है, ज्ञान परिशिष्ट में भक्ति की मुख्यता है, भक्ति की मुख्यता है। ये चातुर्मास किया था मथानिया में, उस चातुर्मास में गीता का पाठ करते करते विशेषता पैदा हुई बात है, वो किसी व्यक्ति से नहीं हुई, नाम ग्रंथ है, गीता का पाठ करते मानो यहाँ गीता हुई। उसके बाद गीता में जो यहाँ आप लोगों को सामने कही कि लोके से दानिष्ठा लोके उत्तम ये फायदा हुई है गीता से। गीता में लोगों को बताया ये किसी टीकाकार ने लिखा नहीं, किसी टीकाकार ने ऐसा लिखा मैंने देखा नहीं। टीका की तरह खेल रहा हूँ हजारों टीका जितने गीता की ऐसी टीका कोई भी नहीं है। बाइबल का अनुवाद बहुत हुआ है पर अनुवाद हुआ अनुवाद टीका नहीं है। टीका में अपने अपने विचार लिखे अलग अलग विचार मतभेद अलग अलग ऐसे गीता में। तो उसका कारण ये है कि प्रचार ऐसा है प्रचार ब्रह्म का प्रचार ब्रह्म सर्वोपरि ब्रह्म ये सार है। शेर जी ने कहा था घनश्याम जी हम कई 5-7 आदमी थे उसमें कहा था कि अगर मेरी को विशेष कृपा भगवान की न होती तो ईश्वर का खंडन करने वाला होता है ना ईश्वर खंडन ईश्वर ईश्वर का पिता है खंडन ऐसे खंडन वालों में मैं मुक्त होता था कम मेहनत जगह में पर ईश्वर का चमत्कार विशेष क्या करोगे और तुम पर भी कृपा है तुम्हारे पता रहता है तो भी थी वो ज्ञान की प्रधान था इस वास्ते ईश्वर तक नहीं बन जाते। और दूसरे ईश्वर में जैन संप्रदाय है जैन मानते सब मुझे ईश्वर नहीं मानते ईश्वर तो अलौकिक तत्व है। ये जड़ चेतन दो तत्व तो देखने वाते हैं जीव का शरीर है ये जड़ है इसमें चेतन है चेतन रहने वाला है। भगवान के दर्शन होने पर भी सेठ जी को ज्ञान की मुख्यता नहीं ज्ञान की मुख्यता है परंतु भक्ति साथ वो हो गई ईश्वर तत्व ज्ञान है भक्ति ज्ञान भक्ति कर्म तीनों बरबर बरबर देखे और ग्रंथों में जितने शंकराचार्य बना ग्रंथ है उनके जितने अनुयायी है उन ग्रंथों में ज्ञान की जन्म की मुख्यता होगी ईश्वर की मुख्यता शंकराचार्य ईश्वर की मुख्यता नहीं है खुद का ग्रंथ है छोटा है के तो है सही शंकराचार्य के परंतु संप्रदाय में मुख्यतः ज्ञान की है और ब्रह्म की प्राप्ति आखिरी आज सबसे ज्यादा ब्रह्म प्राप्ति गीता में ब्रह्म की प्राप्ति मानी मैं ईश्वर की प्राप्ति ज्यादा मानी इस वास्ते वही जैसे पढ़ाई हो वैसे आदमी बोले तो सीधा ही पढ़ेगा और क्या बोलेगा वो नहीं बोलू तो मेरी बात जैसे पढ़ी है सुनी है समझी है अगर ऐसा ही बोलू और क्या बोलेगा वो साधु समझने ऐसी उपेक्षा नहीं है ईश्वर कल्पित ये बात नहीं है साधु समझने में नहीं है तत्व विजय में नहीं है कल्पित नहीं माना है पद्म से उत्तर सिद्धि और तत्व अनुसंधान और वृत्ति प्रभाकर और आत्म पुराण एवं सब में ईश्वर कल्पित है इसको वर्णन है ईश्वर एक एक माया है माया की जो शुद्ध माया है उपाधि और ईश्वर है और मलिन विद्या वाला जीव है ये उपाधि वाला है। अपने स्वरूप में स्थित होना और परमात्म तत्व में स्थित होना ये दोनों अलग अलग है या एक है ये आपके मत से दो अलग है इन दोनों का अलगाव समझ में नहीं आ रहा नारदियो है कि जो अपना स्वरूप है शुद्ध अपना वो शुद्ध ब्रह्म है वो अगर ये ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म हो जाएगा सगुण ईश्वर हो जाएगा निर्गुण ब्रह्म हो जाएगा निर्गुण जो ऊंचा है सगुण नीचा है ऐसी भावना है इस वास्ते सगुण ब्रह्म में ऊंची स्थिति नहीं है निर्गुण की ऊंची है तो निर्गुण की प्राप्ति हो गई फिर ईश्वर कोई जरूरत नहीं आप बताओ आप बताइए अन्य पूछता होगा ग्रंथ जितने पढ़ रहे हैं आज जितने पढ़ लिखे पंडित है उनके ब्रह्म की मुख्यता है ईश्वर की मुख्यता नहीं है सच है जो शरीर जी के जितने सत्संग ये नहीं, इनमें ये बात सत्ता नहीं है। वेदांत ग्रंथों में मधुसूदन सरस्वती में अद्वैत का वर्णन करते हुए भी भक्ति की प्रधानता दी गई है, और भक्ति का भक्ति रसायन ग्रंथ में भी उन्होंने भक्ति को शिरोमणि माना गया है। और आपका ठीक है, ठीक कहते हैं मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति रसायन लिखा है और अपने ग्रंथों में भक्ति को महत्व दिया है, फिर वेदांत ग्रंथों में ज्ञान को ही मुख्यता दी है, भक्ति को नहीं दी, ये कैसे है? ऐसा मधुसूदन जी ने ज्ञान छोड़ जानता है, वो कहते हैं भक्ति में भक्ति रसायन लिखा है उन्होंने, भक्ति रसायन लिखा अलग लिखा, भागवत लिखा, भागवत टीका की कीमत मिलती नहीं है, मधुसूदन लिखी टीका मिलती नहीं, मधुसूदन गीता दोनों बात आता है, ये बात भी आती है और अकल्पित है ये भी आती आती है, इस विशेषता से आती है, आती है मधुसूदन दोनों बात आती है। अद्वैत सिद्धि में मुख्यता है ब्रह्म की, अद्वैत सिद्धि में लिखी हुई है अद्वैत सिद्धि, गीता टीका में भी तो है। ज्ञान में रोकते हैं भक्ति, जो भगत है भगवान का उसको ज्ञान मार्ग में भगवान टिकन नहीं देते, दूसरा उपाय क्या है? टिकने नहीं देते हैं तो सिद्धांत की बात पूछना क्या था? पूछना ये है कि जो भगत ज्ञान मार्ग में प्रवेश होता है तो उसको टिकन नहीं देते ज्ञान मार्ग में भगवान खुद, कहते हैं जो साधक ज्ञान मार्ग में चलता है उसको भगवान ज्ञान मार्ग में टिकने नहीं देते हैं, ये क्या बात है? ये बात दूसरी है, ये बात नहीं आनी वेदांत में, ये बात वेदांत में नहीं आएगी, ये भक्त में से है, जिसके भक्ति का संस्कार है ना उसको टिकने नहीं देते, उसके लिए क्या हर एक लिए नहीं है, जिसके भक्ति के संस्कार है वो ज्ञान में टिके गए नहीं, तत्व ज्ञान होना पर टिके गए नहीं, और पूछो विशेष ज्ञान की मुख्यता है। देखो ज्ञान में क्या है, तीन दोष है अंतःकरण में, एक मल है, एक विक्षेप है, एक आवरण है, तीन दोषों में मल दोष दूर करने के लिए कर्म योग है, और विक्षेप दोष दूर करने के लिए भक्ति योग है, और आवरण दोष दूर करने के लिए ज्ञान योग है, आवरण दोष मुख्य है, वो दूर ज्ञान से ही होता है, और हम कहते हैं गीता में तीन दोष है, कर्म योग से तीन दोष, कर्म योग से मल विक्षेप आवरण तीन दोष मुक्त है, अगर तुम ज्ञान में थे नहीं, ज्ञान नो नित्य भरी ना काम रूप कौन थे सूर्य काम रूप शत्रु है, तो इसमें भक्ति का एक ज्ञान इंदनों मान रहे हैं, इसमें जिंदगी शंका हो पूछो कोई दूसरा पूछा है कि भक्ति मार्ग में भी राम कृष्ण शिव शक्ति आदि अनेक भगवान के स्वरूप हैं, उनमें ऐसा कौन सा स्वरूप है जिसमें विशेष रूप से हम एकाग्र हो जाए और साधना को बढ़ा सके? आप चाहे जिसमें हो सकते हो गीता के अनुसार कृष्ण भगवान, और आप समूह कृष्ण में चाहे शंकर में रहो राम जी में बढ़ाओ जिसमें चाहो जो बढ़ाओ, पांच देव है पांच, तीन तो एक घर रही है, तीन शिवजी शक्ति गणेश और एक विष्णु और एक सूर्य, ये पांच देव ईश्वर कोटि है, पुराण की बात करता हूँ, पुराणा की जो पुराणा का सिद्धांत है वो बताता हूँ मैं, उनमें पांच देव थे मुख्य, उसमें पांचों में एक ईश्वर है और चार देवता है, जहाँ शक्ति है शक्ति है शक्ति है तो शक्ति तो ईश्वर है और चार देवता है, जहाँ शिवजी मुख्य है वहाँ शिवजी ईश्वर है और गणेश जी है आदि देवता है, गणपत है उनमें गणेश जी तो ईश्वर है और शिव जी शक्ति गणेश है, ये पांच, और सूर्य सूर्य में सूर्य मुख्य देव ईश्वर है, जैसे देवता है, ऐसे विष्णु वैष्णव है, विष्णु भगवान तो ईश्वर है जैसे भी देवता है, इसलिए का वर्णन है प्रधान है, इनकी मुख्यता है। तो भाव की प्रधानता है, अपने अपने भाव की, अपने अपने भाव की प्रधानता है। हाँ, अपने अपने भाव की। एक साधारण बात है, हम सुबह जब पूजा अर्चना करते हैं तो पांच आकृति या स्वरूप हम सामने रखते हैं, एक का पाठ करते हैं, दूसरे का भी कोशिश करते हैं, कि चौथे को भूल जाए तो मन में थोड़ा डर रहता है, उसमें एक में किसमें आस्था कैसे बनी रहे? एक मास तक करो, डरो मत, एक मास तक करो, पांच सौ पांच देवता ईश्वर कोटि के हैं, उसमें एक को ईश्वर मानना, चार देवता, मंदिर बनाने की विधि भी है, जो वैष्णव होता विष्णु भगवान बीच मंदिर बनेगा, चार तरफ चार मंदिर रहेंगे, शिवों का मंदिर शिव जी बीच में रहेंगे, चार देवता रहेंगे विष्णु जी सभी, ऐसे गणपत होंगे गणेश जी मुख्य रहेंगे, चार पर चार तरफ देवता रहेंगे, ऐसे सूर्य भगवान हो तो सूर्य मुख्य पहले रहेंगे, फिर चार देवता रहेंगे चारों तरफ, इस तरह मंदिर बढ़ाने की विधि है, पांच देवता की मुख्य रहा। एक में किसको पकड़े हो तुम, सब अलग अलग ईश्वर अपने अपने स्थान पर है, एक को पकड़ना चाहे तो किसको? आप एक को भजो नाराज नहीं हुए, एक को भजने में पांचों में एक खास मुख, एक मुख्य ईश्वर माना है, ऐसे पुराना में ही वर्णन है। एक में भी कौन सा एक ले रहे? वो जैसी आपकी रुचि, रुचि तो सब में रह जाती है, फिर मन करता है सब में रहे। एक वो सब में तब करता है, बुरा नहीं मानना, जब तक एक की भक्ति नहीं होती है तब तक पासा में रहता है, एक की भक्ति जागृत हुई नहीं हुआ, जैसे लड़की बड़ी हो गई, अब लड़की के लिए वर खोजता है पिताजी, और पिताजी आकर के अपनी स्त्री से कहता है, तो लड़की बड़ी हो गई तो छिप कर सुनती है, किस पर की बात बताओ, कैसे कैसे बताता है, सिर्फ सुनती है, वहां कब तक सुनती है, जब सगाई नहीं होता तब तक, सगाई हो जाती फिर नहीं सुनती थी, फिर एक ही सुने फिर सुनेगी, ऐसे ऐसे भर्ती करने वालों के खास संबंध नहीं हुआ है तब तक पांचों में सुनोगे, अरे एक वो संबंध हो गया फिर नहीं सुनेगा, फिर एक ही सुनेगा, एक का संबंध पक्का हुआ नहीं अभी, इन्हें पांचों जाते हैं, एक बुद्धि नहीं जाएगा, ब्रह्म की बात सुनेंगे मेरी बात नहीं सुने, अभी ब्रह्म की बात सुनने वाले अगर मैं कहूँ कि ईश्वर की बात नहीं सुनेंगे, अभी नहीं सुने, अभी नहीं, आप थोड़े सुनते थे, आप पहले मेरी बात सुनते थे फिर वो ब्रह्म की बात ही सुनते, ईश्वर की बात नहीं सुनते, पूछ लो इनको पूछ लो, पहले मेरी बात सुनते हैं, पीछे तुझे विद्वान की बात सुनते हैं, विद्वान अच्छे से विद्वान है, वे कोई मामूली बात नहीं है, ब्रह्म की बात करने वाले मामूली नहीं है, अच्छे विद्वान है, आदर नहीं है, मैं भी निशा नहीं मानता हूँ, विद्वान विद्वान मानता हूँ, पर मत है, पत भेद है, मत ब्रह्म सबसे ऊंचा, ब्रह्मेदि वेदांति यंग शैवा से उपाते शिवेदि ब्रह्मेदि वेदांति नो बौद्ध बुद्ध इति प्रमाण प्रतवा करते नहीं आएगा अर्थन नित्यन सैन शासन होता कर्मे थी मी मानसिका स्वयं वो मान कहना थोड़ा महाराज जी, सगुण के खंडन खंडन अंश में जैसे जो आर्य समाधि आधुनिक वेदांति आर्य समाधि और जैन वगैरह कोई मतभेद है क्या? मुद्भेद है, आर्य समाज त्रैतवाद है, त्रैतवाद है, तीन है, अद्वैतवाद में एक है, और वैष्णव द्वैतवाद है, आर्य समाज यहाँ त्रैतवाद है, आर्य समाज त्रैतवाद त्रैत में ईश्वर ईश्वर ही ब्रह्म जीव है, अलग अलग है, जीव ये ब्रह्म नहीं होता, जीव मुक्ति हो जाता है, मुक्ति उसी महापटक रहेगी, महापट के बाद फिर जन्म से हो जाएगा, बिना इनका आयुष्मान जो सिद्धांत है, अगर ये मुक्ति हो जाए तो आदमी फूट जाएंगे, फिर जन्मेगा क्या, फिर संस्कृति नष्ट हो जाएगी, इस वास्ते महाप्रलय तक मुक्ति रहती है, फिर महाप्रलय होता है सब जन्म देते हैं। ये आर्य समाज में अंतर है। जैन में क्या मानते हैं पूछ रहे हैं? जैन मत में क्या है? जैन मत में, जैन मत में ईश्वर नहीं है, जीव है, जीव जीव ही है, जीव ही ईश्वर बनता है। जीव मुक्त होता है तो वो ईश्वर बन जाता है, ईश्वर बनाती है, ईश्वर परमात्मा नहीं है। वो भी मोक्ष शिला पर जाकर रह जाता है, मोक्ष शिला पर रहते हैं। जितने मुक्त जीव है सबके सब मोक्ष शिला पर रहते हैं, एक के साथ सभी मुक्त है, सबके सब। रामशरण जी ने अपने प्रवचन में एक दिन कहा था, मैंने सुना, रामशरण जी ने हाँ नहीं लेना चाहिए। रामशरण जी महाराज खुला कहा था, प्रवचन था उनका, उन्होंने कहा था कि और सबकी मुक्ति हो सकती है, जैनी की मुक्ति नहीं होगी। और जैनी थे वहाँ पे ज्यादा छोटे वाले सदाचार, हम तो ऐसा नहीं मानते, जैनी मुक्ति नहीं होगी ऐसा नहीं मानते। प्रश्न किया था मैंने, जैनी नहीं किया, वहाँ मैं बैठा था वहीं पर, मैंने प्रश्न किया महाराज, मनुष्य है उनकी क्यों नहीं होगी? चाहते नहीं, मुक्ति नहीं चाहिए, दूसरी बात आ गई। आपके अभी तक संजीवनी की जो बात हुई उसमें समसमुच्चय वाद की बात आप पहले कहते थे, अब अभी ये क्रम समुच्चय में भक्ति क्रम समुच्चय आपका सिद्धांत हो जाएगा क्या? आपके अभी भक्ति से अंदर मुख्य परिशिष्ट भक्ति मुख्यता भक्ति क्रम समुच्चय। तो अब तक हम तो क्रम समुच्चयवाद के आपके आधार पर समुच्चयवाद की बात करते हैं। आपको हम मान लो भाई भक्ति खंडन नहीं है, भक्ति कल्पित नहीं मानते। साधु समझी में पहले है उसमें भक्ति को कल्पित नहीं मानते, ईश्वर को कल्पित नहीं मानते, ईश्वर को पूरा मानते हैं, परंतु मानने पर भी भक्ति की मुख्यता है साधु संजीवनी में। साधु संजीवनी ने लिखा वो कहता है कि साधु संजीवनी भी विवेचन ठिकर लगेगा। तो मतलब ज्ञान का वर्णन है ना, ज्ञान के वर्णन में भी साधु संजीवनी का ज्ञान का वर्णन परिशिष्ट में परिशिष्ट जगह वो फिकर लगेगा। राजेंद्र कहता है ये विभीषण देखो परिशिष्ट का तो इसे साधु से फिक्र हो जाएगी। तो ये अब कृष्ण बदला कोई मनुष्य नहीं, अब गीता का पाठ करते करते भाव बदले अपने ईश्वर को कहता है, ईश्वर कल्पित नहीं है, अद्वैत सिद्धांत कल्पित है ईश्वर। जो आपको तो सुना गया आप तो पढ़ाई की है ना, ईश्वर कल्पित है। अब कल्पित ईश्वर को कौन माने बताओ, कल्पना है तो वास्तव में इस बात कहते हैं। माया विशिष्ट ईश्वर भी कल्पित है क्या? माया विशिष्ट, माया विशिष्ट कल्पित, तो माया तो है ही, माया विशिष्ट में है, माया मुख्य है, ईश्वर मुख्य है, आप क्या मानते हो? कहते हैं ईश्वर मुख्य है, ईश्वर मुख्य कैसे हुआ? माया विशिष्ट का नाम ईश्वर का, तो ईश्वर मुख्य कैसे हुआ? मुख्य होने पर तो माया नष्ट हो जाती है। कार्योपाधि रहन जीव कारणोपाधि ईश्वर, कार्योपाधि रहन जीव कारणोपाधि ईश्वर का कार्य कारण हेतु पूर्ण बोध शिष्य। अपने कई भाई होंगे इस सत्संग में, कई भाई होंगे आज जिनको मानने वाले बोलते नहीं ज्यादा मैं मानता हूँ, अनुमान करता हूँ कि वो केवल ब्रह्म है, वो मुख्य है, ईश्वर मुख्य नहीं है। वेदांत ग्रंथों में महाराज जी ईश्वर का अवतार को भी भाई मानते हैं। उसमें ब्रह्म की मुख्यता है और माया विशेष का नाम ईश्वर है, ब्रह्म माया नहीं है। शेर जी ने यही बात कही थी कि अद्वैत सिद्धांत में सृष्टि की प्रक्रिया नहीं बैठेगी, क्यों ब्रह्म शब्द मुख्य है, ब्रह्म माया है नहीं, माया रहे तत्व है, तो माया सृष्टि की रचना कैसे होगी, रचना किसी के लिए कैसे होगी, ये बैठेगी नहीं बात, एकांत में नहीं। योग वशिष्ठ जी खुद नहीं, योग वशिष्ठ में ईश्वर का वर्णन नहीं है, 32,000 है, 32,000 छोटा नहीं ग्रंथ, बहुत बड़ा है, भागवत 18,000 है, वो 32,000 है योग वशिष्ठ, चाहे जिसे जानते नहीं थे चाहे ईश्वर को वर्णन नहीं किया है। शेर जी का शेर जी साधन चली भाई योग वशिष्ठ साधना चलिए, ईश्वर दर्शन दिए बिना इच्छा के, ईश्वर की इच्छा से दर्शन होता है, ऐसा हरेक भक्तों को दर्शन होता है ईश्वर की इच्छा से भी, बिना इच्छा के ईश्वर की इच्छा से दर्शन होता है, ऐसा हरेक भक्तों को दर्शन होता है ईश्वर की इच्छा से भी ईश्वर दर्शन हो, या शेर जी को दर्शन दिए भगवान की इच्छा नहीं, भगवान ने खुद की इच्छा से दर्शन दिए, ये बात कई जानते हैं शेर जी का, शेर जी ने बहुत कम कहा, कहते नहीं जी बात, शेर जी की इच्छा नहीं थी, शेर जी की इच्छा नहीं थी क्या, दर्शनों की इच्छा शेर जी की नहीं थी, दर्शन थे महाराजी, वो एक बार ही हुए क्या उनको, एक बार तो एक बार ही बताया, और बताया सपने में बताया, सपने होगा दोबारा दिन आया, कहते हैं कि विमान पर चढ़े हुए थे, वहां ठहरे उस मेरे पास आए और कहीं मैं आया हूँ, तो मैंने पूछा कितना दिन मेरे को रहना पड़ेगा, खुटा खोदना पड़ेगा, खुटा खोदना अपनी टाइम मार में वैसा में कितना दिन मेरे पथलना पड़ेगा संसार में, तो कहा 62 वर्ष, 62 वर्ष क्या ये बेहतर बता रहे हैं, 72 वर्ष 72। फिर शेर जी का ये बात सच्ची नहीं है, सपने में बताया, फिर विमान में चढ़ गए, बनों में बता गए, सपने में बैठे हैं, और ये दर्शन हुए प्रत्यक्ष, शुरू में सोते थे, कुछ स्वास्थ्य कम था, स्वास्थ्य कमजोर था, सदर उठे उठे सोते, चतुर उठे हुए, जो सामने आए भगवान सदर घर में फाट कीजिए, शेठ जी कहते थे भगवान ईश्वर देंगे तो पहाड़ बीच में, पहाड़ तो पहाड़ का आवरण नहीं रहेगा, पहाड़ के भीतर उड़ी है, आकाश के भीतर उड़ी है, जीव भगवान का आवरण नहीं होगा, कोई भी लोहा लकड़ी सर्दी आवरण नहीं होगा, चंद्र भी जीती ईश्वर का सर है ही नहीं, आवरण नहीं होता सामने, पहाड़ भी सामने हो तो पहाड़ भी सामने दिखते भगवान, महाराजी वो विष्णु रूप से आए थे या कृष्ण, विष्णु रूप से, शेर जी के ध्यान का विष्णु भगवान रहा, और गीता कृष्ण भगवान की, और अवतार राम जी का, तीन बातें कई शुद्ध कहे, आचरण राम जी का लिया है, और उपदेश कृष्ण भगवान का लिया, और ध्यान विष्णु भगवान का, वही समस्या हमारे साधारण आदमी की, ये तो समस्या नहीं है, है? आप कह रहे हैं कि यही समस्या हमारे लिए, वो ये तो समस्या नहीं है, ये तो समस्या नहीं होता, ध्यान करने में ईश्वर रूप है, तो विष्णु ईश्वर रूप है, और राम और कृष्ण तो मनुष्य रूप है, अवतार नहीं है ना, इस बार ध्यान विष्णु रूप का, विष्णु रूप का, क्योंकि देव रूप है और आसन करने में राम जी का जैसा दर्शन भगवान का नहीं है, ऐसा आसन लिया राम जी का और उपदेश दिया किस भगवान का, उपदेश गीता के समान नहीं कहीं भी सब शब्द है वो साफ ग्रहण किया। तिलक लिया शंकर भगवान वाला तिलक करते रोजिना करते पानी से केवल गंगा जी से पानी से रोजिना तिलक सद सद हमेश नियम से हरदम तिलक करते थे, पर गंगा जल करते थे दिखे नहीं किसी में। सेठ जी के बचपन में विचार था कि मैं साधन करूं किसी को पता नहीं है, किसी को पता नहीं लगे। हनुमान बख्श जी थे उनके मित्र गोविंद का हनुमान दास जी थे, हनुमान दास जी हनुमान बख्श थे, हनुमान दास जी है तो है वो हनुमान दास जी गोविंद का थे, हनुमान भगत जी को वही हम पगवन काका लगते थे, आपस में मित्र था भाई न भाई भाई, भाई। छोटे सरसा साल भाई था साथ साथ उन्हें कई मैंने बातें सुनी, शेठ जी की बातें कई सुनाई हुई वो सुनाया करने पाया था। हनुमान भगत जी के लिए ही आए थे वो, हनुमान भगत जी के लिए ही शेठ जी आए थे, वही उनके काका लगते थे क्या? बदीदा से भी काका लगते थे, बदू कहते बदू बदू जैदा उन्होंने कई बातें बताई, शेठ जी बड़ी चमत्कार बातें बताई गई लोगों की चमत्कार से। एक स्त्री थी वो साथ विरोध करते थे शेठ जी से, तो विरोध करते थे तब कार तो खूंगा मैं ऐसा मेरे छोर जी कोई ब्याह था उसमें उन्हें मरना हो गया, तो हनुमान चलो भाई उनके सामने चलो गाड़ी पर, मैंने बात बरात लाए हाथ किया सत किया सत किया, कई ऐसी बातें बताई बैठ रखना विरोध रखना हमारे साथ में प्रेमी का बर्ताव आदर का बर्ताव। एक बार उन्होंने म्यूनिसिपालिटी के लिए वोट दिया तो सामने विरोधी था एक उस वाल शेठ जी को तैयार किया, शेठ जी ने बताया किसी को वोट दें कि जो मेरे को वोट देने वाले उनको उस वाल दे होगा सभा में श्रद्धा सामने कर जो मेरे को वोट देना चाहते हैं उनको दे सब। ऐसी कई बातें शेठ जी की ऐसी पंचायती करते थे हजारों लाखों रुपयों का आपस में खटपट, जब आदमी को मर जाएगा निर्णय किया शेठ जी कहते ऐसे कर निर्णय एक कुर्सी बदल पाई कुर्सी चमचो मेरे बदल पाया कुछ एक बार ये तत्व ने लिखी ना तो तत्व में साथ में था, तो तत्व लिख रहे थे उस समय आया कि भाई के मारे काम पंचायती करनी है, मैंने कहा समय थे जो कर सकते है सत्संग करो मैं आप पंचायती करूंगा, मैं चल कलकत्ता गयो पशु पंचायती करी, पंचायती में एक वर्ष ने कहा कि मैं इतने रुपये दूंगा नहीं, वो इतना मांगते हैं इतना दूंगा नहीं, तो कितना दो होगा मैं कितना अच्छा ठीक है यह तो मान लिया, पशु रुपया वैसे ले करके शेठ जी अपना रुपया बदलेगा साथ दिया, शेठ जी अपना रुपया मिला करके उनको पूरा दिया तुम्हारा पूरा देंगे तुम्हारा पूरा देंगे पूरा रुपया दिया। ये तब तो बेचे लिखते थे उसे वही बात है, कलकत्ते से मैं आया तो क्या और रुपया दिया, फिर वो हरिश्चंद्र जी का स्वामी जी मेरे भी कुछ वर्षा हुआ दे दिया उनको मालूम पड़ा तो रुपये दे दिया, हरिश्चंद्र का था मालूम को नहीं सर था मालूम आ गया। एक अरे सामने मामा का बेटा भाई का नाम मामा का बेटा नाहरमल जी, नाहरमल जी का बेटा, नाहरमल जी मामा थे। शिवदयाल जी बहादुरिया, शिवदयाल जी बहादुरिया, हाँ शिवदयाल जी, वे भाई थे। शिवदयाल जी गए और दूसरे के आपस में बहुत गहन खटपट हुई। जब शिवदयाल जी ने आकर भाई कहे, भाई जी मैं कह जी तेरे को दे जवाब है, कम मत कर जो मानस करो है, आपने पास आएगी शिकायत तो पूरा रुपये देना, उनमें जितना मांगे उतना ही। भगवान पूछो तब रुपये कितना है, मैं कितना है दे रहा है, लिखा दी कल लिखा और पूरा कर गया। शिवदयाल मैंने कहा जा रुपया दे भाई, बराबर दिया दर क्यों गए थे, बेटा नहीं लेंगे तुम, आपने कहा नहीं, मैंने नहीं कहा तो कुछ तो कम करेंगे पंच है, पंच उसको कम करेगा इस बात है हम लेंगे। शिवदयाल जी बोले मैं लूंगा नहीं महाराज, मैंने तो भाई जी ने कह दिया दे तो बस वे के मैं हम ले गए, हम तो हमारे इतने नहीं रहता, नहीं हमारा होता नहीं, नहीं कैसे ले। फिर कहते तुम ऋषिगढ़ जाओ तो उदार पंडित में साधु ने कहा देगा, ना उन्होंने लिया ना उन्होंने लिया। इसने कई चुप कई पंचायत चुकी, बड़े बड़े वकील नहीं करते, वो करता है शांति दोनों को प्रसन्न करते दोनों को। ऐसे एक मुरोदिया थे, वो क्या नाम, मुरोदिया लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी मुरोदिया, हाँ मुरोदिया से ही थे। लखने एक जा रहे थे तंग किया रिक्शा, रिक्शा पड़ा गया क्या बात है, कितना हम देंगे, वो भी तो देंगे नहीं, अच्छा कितना तो कितना दे दे, मुझे लिया आपने मिलना दे दिया तुम्हारा से कुछ जान नहीं। पूछे तेरी कई बातें ऐसी, गीता पर खरीदा नहीं तो पहले मरोदे दिया था साई साई का रुपया, मुरो दिया एक एक थे सत्संग में कई बार सारी बात बताई, मैंने दर्शन नहीं, मैंने दर्शन नहीं किया। एक माल गोदाम था बंद, उसके पीछे कबूतर उड़ते थे, बस उन्होंने खोल के इसका अंग्रेज का माल है, अंग्रेज पास में गए और सब मिलाए और कबूतर निकला मरो दिए थे। ऐसी बात कही एक आए तो धोती पहन नहीं, धोती जो पकड़ा कपड़ा था नहीं, धोती उतार दे दी, स्त्री जा गई धोती ना दूसरी लंबा लंबा चोला पहन मुझे दी ये बात धोती उतार दे दी की बात दो भाई में लड़ाई हुई, मुझे देखो पंच गया, एक बूंदरी है हीरे की बूंदरी, वो मुराद आप पंच तब मानेंगे बेटी हमारे को दो, अच्छा तुम्हारा देंगे तुम्हारे को देंगे बिल्कुल, दूसरे कह देखो आप पंच तब मानेंगे या बेटी हमारे को देना, हाँ तुम्हारे देंगे। वो बीठी दे ली लेकर सोना के पास हो गए, कैसी कैसी बना देख ली थी हीरे की, देखो तुम्हारा कर्ण किया है, तुम एक कर्ण हमारा मानना, एक कर्ण मत भाई को मत कहना मैं दे दिया, ऐसा मत करना, ये तुम्हारे कर्ण मानो रोग कर्ण मत, हम भीड़ तुम्हारे को देते हैं कर्ण मत। पछ कोई विवाह हुआ, ब्याह में दोनों पैर के दिखे भाई जी ये बेटी कैसे आई, तुम्हारे कैसे आई, ये मुझे अंधी मुझे अंधी है हमारे को मुझे अंधी हीरे की मिलती दो दो चार दो हजार दो हजार का होगा हीरा, मुझे जैसे काम करते कई काम कई बताई कैसे कोई बात बताई। एक बीमार था स्त्री, बीमार स्त्री के बच्चा होने वाला, वह कष्ट में थी तो माँ बोली कि तेरी स्त्री कष्ट में है, मैं तो मर ही जाऊंगा, उसका आदमी मर गया है, उठामेरण नहीं है, अश्वतान आदमी गया तो आदमी गए काम किया ऐसी बात कई कई बातें है उन्होंने जीवन की। शेर जी के सत्संगी थे क्या? सत्संग शेर जी के प्रेमी थे, सत्संगी मैं सत्संगी तो नहीं है दूसरे ने मोहन लादी पटवारी होगा ये दान भी है, शेर जी का दान भी आदमी है अभी भी चल रही है तुम्हारे गांव से ही सस्ती चल रही है पुस्तक पटवारी जी का। उस समय कम पैसा कम था कोई दे दिया था मेरे दानवीर है, दानवीर आदमी है एक कदम ही मुर्यादे ही थे उधर तो बहुत सुनी कौन मैं उनको दानवीर का है सुनाने मोहल्ला जी पटवारी होगा कैसा शांत होगा शरीर बहुत मुर्यादे की बात बहुत बहुत कहते थे छोटी बड़ी अब हजारों हमारी हीरे की बात बता दी पैसा को सारा ना पा सना साइकिल का कई तरह टाइम हटा देता अब बड़ा जाता तुम्हें और स्वभाव था स्वभाव अब धोती कौन दे दी अब मैं बताऊं और कपड़ा था नहीं बैठ में शेठ जी ने शायद एक वृक्ष के लिए भी कहा था कि वृक्ष हमारे साथ का था कभी हाँ वो साथ वो पांकुड़ काम गया वो चक्रधरपुर बता रहे चक्रधरपुर में चक्रधरपुर में एक नदी थी वो गया मैं गया देखा बच बचपन था बड़े भाई के लोग गए जो हमारे साथ ही था ये जो मैं रुक पड़ गया और भी ऐसा है मेरी टूट पड़ा तट तड़ पड़ी वही टूट कर ताली पड़ी सामने उसी समय हाँ सच्ची बात है वृक्ष ने गवाह दे दी जाए सच्ची बात है हमारे साथ ही था ही हमारे साथ में जो वृक्ष बन गया ऐसी कई बात हमारी हनुमान को लिया करते हैं बहुत बातें करते हैं शेर जी का विचार था कि साधन की बात करेंगे बताएगा नहीं पर एक हनुमान वर्ष को बताएंगे हनुमान वर्ष बता हनुमान हनुमान देवी क्योंकि मैं बताऊंगा मैं तो बताऊंगा कि तू बताएगा तेरा मेरा इतना संग नहीं होगा उतना संग नहीं हो पे पहले से साथ में थे आगे नहीं होगा वहां बताई वर बताई पसा प्रसिद्धि हो गई पीछे गीते खोल लिया तो हनुमान मुकेश जी ने कैसे बताया महाराज जी लोगों को बताया होगा तो मैं तो बताया शेठ जी ऐसा भाषण देते शेठ जी कह दिया शेठ जी को मैं मत बताऊंगा तो शेठ जी ने कहा तू बताएगा तो तेरा मेरा इतना संबंध नहीं रहेगा मत रहो मैं तो लाभ उठा दीजिएगा तुझे लाभ उठाएंगे साधना करते थे उस समय आंखें मीच है तो ध्यान होता था भगवान का आंखें मीच खुली होती नहीं जब हनुमान बस कंधे पर आदर चलते कहे तू हनुमान नहीं रख आसमें से चलते जब एक ऐसे सज्जन हुए थे लाई तक कह ये कर दिया छोड़ा अंदर सोते ही चाहता अरे थे मैंने हनुमान तेरे को कह दिया तू नहीं रख कर तू आई खोले जाए तू कहाँ से जमी से आ गए अब ठबी थे अब बात है। हाँ 22 वर्षों की अवस्था में भगवान दर्शन हो गए तो आपने गीता का प्रचार किया गीता प्रेस खोला तो गीता प्रेस भगवान ने कहा था क्या मैं पूछी वो गीता प्रचार के भगवान ने कही क्या भगवान की निष्काम भाव का प्रचार करो निष्काम भाव बहुत बहुत विचित्र शेर जी का निष्काम भाव में आचार्य जय रामायण आचार्य है भक्ति में आचार्य है जय शंकराचार्य है ज्ञान में आचार्य है ऐसे निष्काम आचार्य शेर जी को मानता हूँ मैं निष्काम भाव में आचार्य कोई कामना छोटी बड़ी कोई नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं, निष्काम आशा ये थे निष्काम भाव। एक ब्राह्मण देवता थे ऋषिकेश में सत्संग में आ रहे थे, बड़ी से वो काम कांत उठी ठहरे हुए थे, वे एक ब्राह्मण देवता तो आए थे सत्संग में, तो शेर जी का नाम सुन करके तो भी नौकर से उतर करके और शेर जी कहा वहां है कानपुर कोठी मुक्ति में और जा रहे थे तो शिव जी का मंदिर है यहाँ मिले, शिव जी मंदिर है ना घाट पर, वहां सामने मिले, कहते मैं जाता हूँ शेर जी का दर्शन करने के लिए, तो साथ साथ कह रहे थे शेर जी यही है ये जाते क्या वो कैसे बंद हुआ कि मेरे सपने में भगवान ने कहा कि भगवान है शेर जी दर्शन करोगे, कैसे कहा तो बताया जैसे बांकुड़े में मैं गया तो शेर जी की बातें सुनी, कुछ पुस्तक देखी, तत्व जी ने बहुत देरी से देखी, पहले तत्व जी ने तत्व तत्वतामणि के लेख मेरे वो लेखों से पढ़ा, ब्राह्मण देवता थे, तो मैं वहां गया तो वहां एक दुकान ने वहां भगवान की मूर्ति, तो मैंने कहा शेर जी ने कहा शेर जी दर्शन कराओ भगवान के दर्शन करा दो मेरे को, तो चलो तो मैं गया सपने में घर जाकर दुकान में कहा जो भगवान के देखा दर्शन खड़े भगवान खड़े थे तो देखा हाँ शेर जाएगा हाँ भगवान मूर्ति मान मूर्ति थी मूर्ति भगवान थे मूर्ति मूर्ति जन के आप इन्हों के बस में कैसे हो गए, वो ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण मिले ना वो बात सुनी उसे कैसे बस में हो गए निष्काम भाव से छाने जैसे स्त्री बचन बहु होती हुई निष्काम भाव से निष्काम भाव से बचता निष्काम भाव कोई कामना नहीं किंचित मत वाणी बनाई हुई है वहां वाणी गीता रिपीज नहीं हो रही त्याग से भगवत होती तुम त्याग बहुत सबसे पहली वो लिखा एक एक विष्णु भगवान का ध्यान की बात साधन वाना हो गया ना त्याग से भगवत प्राप्ति त्याग से भगवत होती है प्रेम भक्ति प्रकाश प्रेम भक्ति प्रकाश पहली का पहली बहुत पुरानी पुरानी प्रेम भक्ति प्रकाश प्रेम ने भगता है भगवान भगवान ने प्रार्थना करी मन भाव को जोड़ना चाहते प्रेम भक्ति प्रकाश पढ़ो ज्ञानावस्था में भगवान से वार्तालाप वो तो पीछे लिखा हुआ तीन है ये प्रेम भक्ति प्रकाश और ये त्याग से भगवत प्राप्ति ज्ञानावस्था ये तो हमारे सामने लिखे हुए है वे पहले बहुत पुराने दोनों पुस्तक है बहुत पुराने ये पुस्तक बताई वो ब्राह्मण देवता आए थे यहाँ शेर जी का दर्शन करने उस समय तक आप यहाँ पधार गए थे मेरे सामने आए ब्राह्मण मोटा सा सही था एक महाराज जी घनश्याम जी की जिस समय मृत्यु होने लगी उस समय में सेठ जी के शरीर के अंदर भगवान के दर्शन हुए उनको उनके इतनी प्रसिद्धि नहीं है वह नहीं प्रसिद्धि है हनुमान प्रसाद पोदार थे ना उनको जशी जी में दर्शन हुए उनका तो लेख भी है कौन कौन आदमी थे कितने आदमी थे वहाँ आरोग्य भवन में ठहरे हुए थे सेठ जी स्वास्थ्य के लिए गए थे तो मैं ध्यान करो बहुत विशेष भाई जी की ज्यादा हुई चेष्टा ये कल्याण शुरू करने के बाद ही बात है शुरू करना राष्ट्रीय संपत्ति की बात बृहस्पति छठ 84 संवत 84 की बात बृहस्पति छठ बताया नाम कितना आदमी सब सब सब सब सामने भगवान पल्ट वो साहब भाई जी का भगवान आ गया भगवान से कहते हैं फिर क्या कहा कीर्तन कर सकते हैं हाँ के महाराज आप दूसरों को दर्शन दो और वो कहे जयदार कह दो मैं क्यों आपको घर से दो जयदार कह देते थे हो ये भाई जी बोले कि भगवान ऐसा कहते हैं कि जयदार क्या बता दे दो आप मैं क्यों आपको घर से दो निष्काम भाव कोई कामना कहीं से तुम्हें नहीं करी करती अभी निष्काम भाव में आता है सब ऐसा इसमें देखा नहीं महाराज जी इतनी सी बात ही तो सेठ जी कह देते हैं सबको दर्शन हो जाते हैं मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं कहने का क्या भाव था भाव तो भाई मैं क्यों कहूँ दर्शन तो आप मर्जी दो तो मैं बात मत दे मेरी कोई कामना है ही नहीं बिल्कुल थोड़े बीमार थे सोते थे वो दर्शन सामने मैं कहूँ गीता का प्रचार कहा क्या गीता प्रचार नहीं कहा निष्काम भाव का प्रचार करो भक्ति का निष्काम भक्ति का प्रचार करो ऐसी आज्ञा देनी है अंदर ध्यान हो गए तो गीता का प्रचार मैंने पूछा बहुत विचित्र प्रसाद है उनका ही किया हुआ सत्संग ये सत्संग गीता भगवान ये ऋषि कुण ऋषि आश्रम गोविंद भगवान सब उनका एक शेठ जी उनका भी सब प्रसंग है भाई जी आए मुझे भाई जी को दर्शन हुआ भाई जी मस्त हो गए फिर भाई जी को कहा भाई जी फिर गए तो मैं तो बंदर कर जाऊंगा कर्णवास में मैं था वही सत्संग में तो भाई जी मीठा बांध कर दे रहा गया मैं अब भजन करूंगा मैं ठीक करूंगा कल्याण संबंध कर लूंगा नहीं तो सेठ जी ने कहा कल्याण संबंध करो भगवान ने भक्ति प्रसार करो क्या भक्ति प्रसार मनुष्य क्या करेगा भक्ति प्रसार तो भगवान करेगा सेठ जी ने कहा भगवान भक्ति का प्रचार नहीं करते भक्ति के प्रचार करना भगत का काम है भगवान का नहीं है ये करो भाई जी ऐसे ही वो एक बार कह दिया किसी ने के राम राम करने से उद्धार हो जाए के राम नाम तो बीटे का है अंग्रेजी में राम कहते मीटे कहते कैसे कैसे होगा वो कह भगवान के तेज कर भगवान के नाम लेने से उद्धार हो जाता है जिसने मीडिया का नाम कर लिया दो दिन तीन दिन भाई से चुप साफ रहे वो समझ ही लग गई बोले नहीं किया तो कैसे हो समझ में नहीं आई महाराज जी बात मानो कहती हो कि महाराज राम राम करने से कल्याण कैसे हो जाए किसी ने प्रश्न किया भाई जी से क्या हो जाएगा तो उसने कहा राम नाम तो मीडिया का है अंग्रेजी में मीडा आप जानते हैं अंग्रेजी राम तो मीठे का नहीं मीठे भावना कैसे हो जाएगा क्या राम नाम से हो जाएगा जोर से कह मुझसे हो जाएगा दो दिन ना भोजन ना ट्रेन कोई पैसा भोजन दो दिन करते रहे बिजली बिजली तो बहुत जाते हैं अशोक जी कई बातें शेठ जी कई बातें सुनकर भी गंभीर चंद जी दुजारी थे गंभीर चंद जी अब सही नहीं उनके घर के है अब यहाँ आए हुए दरवाजे गंभीर चंद जी का लड़का वो गंभीर चंद जी और अमृत राय ने चंद्र राम जी पे बता प्रश्न गमे जी जो पढ़ने आया करते हम पढ़ते थे दमाल के बगीचे में सांस ले रहे करते वाला प्रेम वर्ष मेरे घर भाई जी के प्रति बहुत था उतना मेरा शेर जी के प्रति था इस बार शेर जी के पास हो गए हम साधु बनकर नहीं आए यहाँ साधु बनकर नहीं आए चेला बनकर आए पूज्य भाव से शेर जी को ऐसे ऐसा मन हमारे देखने में उस समय में शेर जी के समान लोग कोई नहीं दिखा साधुओं में गृहतों में कोई नहीं दिखा मेरे मन में थी इच्छा वैसे कोई भगवत प्राप्त कुछ मिल जाए फिर आया यहाँ पर पहले पर आए थे तो कन्हैया लाल जी कोई थे बस आए बस आए हम देखा हम दूर बैठे हम तो दूर बैठे थे वहां दूर ही वैसे रहते दूर ही रहते आप गीता भवन बन चुका था क्या तब तक गीता भवन बना नहीं था ना गीता भवन वो बहुत देर से पहला हमारे को 3-4-5 वर्ष हो गए बाद में बना बाद में दरबार राजा जी को सीता से राजा जी और मैं और शेर जी 2-4 और थे वे आकर बैठे थे अच्छा बड़ा महान पुरुष था सब बना सब है इस जगह कोई बने मकान नहीं था गीता भवन कोई नहीं था कानपुरी कोठी बनाते थे रोज ही ना 1-2 को बस उखाड़ जाता जंगल था मकान थे कई काली कमल वाले क्षेत्र था उसमें मकान थे कई तो जंगल गीता भवनपुर से बस उखाड़ा नहीं दिया तो बहुत देरी से और बहुत पड़ता सब बढ़ेगा ऐसा विचार कर अच्छा देवी दी थी वो फिर गीता भवन बना हुआ फिर गीता भवन 1 बना हुआ 2 नंबर बना हुआ 3 नंबर बना हुआ 4 नंबर बना हुआ 5 नंबर बना हुआ 5 नंबर गीता भवन बनते ही गया बहुत विदुषण पूर्व हुए और पारमार्थिक के ही पत्र निकले कल्याण के समान है कल्याण को बहुत ज्यादा जसेड़ी के उस घटनाक्रम में आप तब तक नहीं पधारे थे नहीं वो मेरे से पहले 84 में मैं आया था 89 में दिब्बे में 89 में 84 पहले तत्व मेरे सामने लिखी गई चक्रदर्जी बनाते चक्रदर्जी का मन नहीं था आज गीता नहीं लिखी हमारे को भिक्षा अच्छी नहीं लगती और खड़े रह जाते फिर समझिए आप खड़े रह जाते हो ऐसे ही क्या करूं गीता नहीं लिखी गीता लिखाओ चक्रदर्जी पीछे पड़े तब लिख गई निकालो गीता में निकाला गीता प्रमाण दो ऐसा मेरे सामने बने सकती नहीं आशिया निब्बे नहीं आशिया उसका किसी हमें याद नहीं थी आए थे शिवराम जी मैं दोनों आए थे सत्संग में तो वही ऐसी बात है चलो राम यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2056 3 जून 1900